ای چې نه ده دا نبی علیہ السلام مگر ستاسو غنت بشر ده. نو یو قول اهل الذکر کې دا ده چې اهل ذکر نه مراد د تورات او د شریف د تورات او د انجیل شریف هغه مؤمنان عالمان دي. او دویم قول دا ده چې د ذکر نه مراد دی کې قران پاک ده. نو اهل الذکر چاته وای د قران پاک عالمانو ته اهل الذکر وای. فاسألوا اهل الذکر تپوسو کئی دا قرآن دا عالمانونا ان کنتم لا تعلمون کتا سپو ہی گئینا. اگر دی آیات مبارکہ کی دا خبرو کا چی سوک پو ہی گینا نو دا آغی کار سدے پختن دا عالمانونا نو چی پا عالم دا دی اعتماد دے چی دے ما تا حق خی علت لار نخی او دا دی تپوسو کو دا تخبل دا دلیل او دا حق پتا نشتا دی تا پا شریعت کی تقلید ہوئی. دا حکم د قران او د طرف نه چې علما او نه تاسو کوي اوس عالم چې تا ته خبره کوي امیت دا غ دلیل پته ني خود اعتماد په بنیاد باندې په عالم دی بروسه ده. د دې ته تقلید امام قرطبي د تلیکي چې لم يختلف العلماء ان العامه عليها تقليد علمائها. د یو عالم په دې کې اختلاف نشتا چې په عوام باندې د خپل علما او تقلید وي دخل علماء تقلید بھی. واجمعوا على ان الاعمال بد له من تقلید غیره ممن يثق يميزه بالقبلة اذا اشكلت عليه. د ټول امت اجماع شوړون سره دی او قبله پته ول نشته. نو دا اړون سره بس کوي دی بدبل چا تقلید کوي چې پچې اعتماد دی غلب وې قبله کم پلر دغه شان دا عوام په منزلی دړندوري عوام په منځلي کې سړي دلندوري دی لګور کې چا د پښتو کتاب مخې لونی وکنه نو مر لپته نه لګي دی خبره ده. دی لګي نه بداده قران نو په واړو زمو په کلی کې مولا ناغه خطبه وی او پنځګنج د فارسی کتاب دی به مخې لنی ولې خلکو به نه خطبه دی نه یو ورځ تیر شو چې خلکو کته نه پنځګنج مخې لو نو پنځګنج کې خطبه نه وکړه عوام له کې سم مخې لولي دی نه خبره لاله د قران او سنت نه کوي. نو عوام پشان دړندو دي دړوند کار سوی د بینا نه تپوس کوي. الله وی فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون عالمانو د قران او سنت نه تپوس کوي که تاسو پوي گئی دا. او دې ویلي چې د یو عالم پدی کې اختلاف نشتا چې عوام له فتوی ورکول جایز نه چې امی بچاله فتوی ورکړي امی بچاله فتوی نه ورکړي بلکې د فتوی کار څه شه ده د علماء کرامو کار ده. نو الله وی ایک کتا سو پوئی گئی نا نو عالمان نو تپوسو کئی دی پا لما گوری دا تپوس پا کما مسئلہ کنی مسئلہ دی ایمان نا مسئلہ دا عقیدی دا. نو چکل عقیدی والا مسئلہ کنی دا عالم منی نو پا فرعی مسئلہ کنی خوبی خام خام منی جکا دا مسئلہ دا سو شورو دا دا فروعی مسئلہ نا دا دا مزد دا رف الیدین و دا امین بالجہر بلکہ دا مسئلہ دا سو دا مسئلہ دا ایمان دا وی دی ایمان پا مسئلہ کنی فسألو اہل ذکر ځکه دا انبیاء علیهم السلام د بشرو نه دی دا د ایمان او عقیدې خبره ده. دا عقیدې په خبره کې وایي که پوهېږي نه نو قرآن او سنت والا عالمانو نه تپوسو کوي. فاسألوا اهل الذکر تپوسو کوي د قرآن او د سنت د عالمانو نه ان کنتم لا تعلمون که تاسو پوهېږئ نه. نو دا عقیدې والا خبره ده چې انبیاء علیهم السلام د سنو د بشرو نه او دې باره کې د قرآن پاک څومره آیاتونه راغلي. زمونگا بعض عالمان علماء دیوبند یو کتاب لکلے اغی نم دے بشریت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سمر آیاتو ندی چی پاغی کی وئی چی انبیاء علیہ السلام سدی دا بشر دی دا نمونی پتور یو سو آیاتو نو گورے ورن آیاتو نو دیر دی گورے تاصل دا سورہ کہف پاخر کی تیر شو دا سورہ کہف پاخر کی در لتیر شو وګورئ سورہ کہف چې ختمی گی شپاڑسم پارا کې نو داغه په اخر کې تیر شول. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. قل ورتوای حبیب انما بیشک خبر داد بل ندا انا بشر مثلکم زستا سغنت بشر و بنی آدم. مقصد سون کی زمون دیکھیو ندا داشو دارنگی سورے بنی اسرائیل کی در لتیر شوی 93 نمبر آیات کے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول 93 نمبر آیات ہے آیات اگد دے خطا سخف المقصد لوگو رئی قلو آئے اے حبیب سبحان ربی پاک دے رب زما هل كنت الا بشر الرسول زنی مگر بشر پیغمبرم دارنگی حام میم سجدو گو رئی سلی رشتم پارا کرا دی دا نصوص دی چه نبی علیہ السلام بشر او دا انبیاء علیہ السلام دا بشریت نے انکار کول لتواتر نے انکار کول لی او پدی سڑے مسلمان بیانشی پاتے کے دے حام میم سجدہ اگو رئی سلی رشتم پارا کرا دی داغی ابتدا کی دایات مبارک رازی اگر آیات شپگم نمبر اگر قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد قل ورتوا انما انا بشر بے شک از بنی آدم مثلکم ستاسو غنتی یوحا الی وحی کی دیشی ماتا انما الہکم الہ واحد چی بے شک معبود ستاسو مددگار ستاسو معبود دیو ندی مقام کی موئی وما ارسلنا او نورا لگلی منگا قبل کتا نمخ کی الا رجالا مگر نارینا یعنی بشر نوحی وحی بمکول ایلیہ مغویتاب فاسألو اہل الذکر نتپوسو کئید قرآن و سنت دا عالماننا ان کنتم لا تعلمون کتاسو پوہی گئینا خودیم گرے نیدی ویلی چرچا نتپوسو کا دا قرآن و دا سنت دا عالم نتپوسو کا چی اغد قرآن و سنت پرانا کی تال دیمان عقیدی لاروخی وما جعلناهم جسدا او ما نوگرزو لیغوی لرا وما جعلناهم او ما نوگرزو لیغوی لرا جسدا داس بدننا لا یاکلون الطعام چگنن بے خوڑ طعام وما کانو خالدین او نو غیب دنیا کی ہمیشہ باقی پات کی دن کی دام دا غید شبہات او اعتراضات او جواب دے مشرکان وے دا پیغمبر خروٹی خوری او دے خوب بازار کی گرزی او کلا وی وی یرا دا بس پیغمبر دے او ناری نا اولاد نشتا وفات بشی اللہ وے مخکینی پیغمبران دنیا کی ہمیشہ نو او غی بازارونو کی گرزی دل د خپل طلب معاش ته پار نو دا داغی یو اعتراض و داغی جواب کئی دی بوی دا پیغمبر بازار کیولی گرزی او دا دے روٹے اولی خوری لکو گرے سورہ فرقان حل کے دا غشانویلی نو لسم پارکی سورہ فرقان نازی حتی لسم نے شروع کی گی سورہ فرقان دا آیات دا تلسم پاخر کرے او گرے وم آیات دا سورہ فرقان وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق وقالوا اولو دغی مشرکان ما لهذا الرسول سشوی دی پیغمبر لرا دیکھ وہ از پیغمبر مو رسول میاکل الطعام چی دے طعام و روٹی خوری دی خیال داو چی نبی دا بشر و رجل نینو روٹی سنگے خوری ویسو شوی دی دے پیغمبر لر یا کلو توام چی دے روٹی خوری ویمشی فی الاسواق او دے گرزی دے طلب معاش دے پارا پا بازارونو کی لولا انزلا الیہ ملکن ولی را نازلو لنشی دویتے و فرشتا فیکون معہو نذیرا چی شید دے سر یر ورکون کی او دے چویز پیغمبر مو یلقا الیہ کنزن ولی را غرزول نشید تیو خزانہ او تکون له جنتن یا اولین کی دې د پاره یو باغ یاکل منها چې د خوراک کیدا غینا یو طرف لوي زنه.